haçla ilgili, haç-ı ekberle ilgili, evet, gelsinler sana çağır gelsinler diye bir şey gösterir, evet, bize. Bir, evet, mekan gösterir. Evet. O zaman bak, o mekandaki... Bak sana gelsinlerdir. Sana gelsinlerdir, evet. Şimdi sen neredeysen ben oraya de gelsinler. Şimdi bak, tamam, biz bunu haç şeyinde güzel güzel yazdık. Evet. İslam'daki haç Kabe'ye yönelik bir şey değildi. Yüksek ilahiyat eğitimi olan, evet, bir noktaydı. Orada yapılması güzeldir. O emirlerin tümü her olduğu yerde okul açacaksın demek. Oradaki şey, bak mesela Türkiye'de öyle bir organizasyon yapılır. Emir ilan eder. Bu sene Müslümanlar Türkiye'de toplanacak, Romanya'da toplanacak, Bulgaristan'da toplanacak. Davet neredeyse oraya gidilir. İlla ki belirli bir mekanda bir şey söz konusu değildir. Tamam. Bunu haç yazımızda, İslam dininin temel direkleri kitabımızda ayrıntılı olarak açıkladık. Onun için İslam'da mensek, yani özel bir ibadet haline, özel bir şey, şey söz konusu değil. Ha, bu şöyle bir şey var. Arabistan'da bu yapılmaz mı? Arabistan'da yapılması daha iyi. Ayete göre de daha iyi. Neden? Orada makam-ı İbrahim vardır. Orada İbrahim'in ayaklandığı, toplumu uyandırdığı yer vardır. Evet. Sen orada İbrahim'i yapıp, herkesi İbrahimleştirmek için, İbrahim şuralarda yaşadı, şöyle etti, böyle etti, oradan da, tarihten de, hani bir şey söz konusu olacak İbrahim olursa... İbrahim'in makamında musallalar edinin. Şimdi musalla işte oradaki tevhid şey, eğitimi. O, tevhid eğitimi. Böyle yatıp kalkma, evet, namazın böyle bir alakası yok yani, böyle şey olarak. Orada siz de onu haç şeyinde güzel güzel açtın. Oralarda yedin. Neden? Mesela bugün üniversitede arkeoloji dersi verilir. Üniversitede bir odanın içerisinde bu dersi vereceklerine öğrencileri topluyorlar. Efes'e, Bergama'ya, o arkeolojik alanlar var ya, burada Sarta, sizin Manisa'da, daha nerede, işte yukarıdaki o ağlayan kaya, ne onun şeyi, oralarda böyle bunların şeyiyle öğrencileri oraya götürür, bir de görsellik katarsın buna. Evet. O zaman haçla ilgili söyledilen Arafat, Meşal-i Haram, çağıracak emir her kimse bulunmuş olduğu yerde de sözlük anlamını ele alıp bilinçlenme yerleri tabii, ve Meşal-i Haram'la tercih edilebilir. Tabii tabii yapılır. Zaten evet, yapılması da gerekir. Çok bilinçli yapılması lazım. Cenab-ı Allah nerede olursan diyor ya. Nerede olursan yüzünü mescide, o okula çevir. Yani orada bir aynı nitelikte aynı işi yapan şey burada ya. Tuhafınıza gider. Bak bunu da burada şey değil, gerçi yazmıştım ya, Mescid-i Aksa. Yani Mescid-i Aksa, bugün Kudüs'teki Mescid-i Aksa, iki siyasi otoritenin, Mekke'dekilerle Kudüs'tekilerin yani ayrışıklığından dolayı oraya alternatif olarak, Kabe'nin alternatif olarak dikilmişti. Onun alternatif olarak yapılmıştı. Evet. Yani bu kötü bir şey değildi yani. Olabilir. He. Evet. Ama sonradan saptırdı o zaman. Yeter. Yani bu da bunun şeyler oldu. Yani her Müslüman, yani şuradaki açılan okullar, üniversiteler, şunlar bunlar, bilinçli, İslami ölçüler içerisinde olursa, o emirlere hep uygun yapılmış ibadetlerdir, hareketlerdir.